www.attableek.com, The Reviver of Iman. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء رواه ابو داود والترمذي. عزیز بچوں, جیسے ابھی آپ نے سنا کہ حضرت قاری صاحب بھی تشریف لا رہے ہیں, اگر وہ تشریف لے آئیں تو انشاءاللہ تعالی آخری حدیث پر وہی کچھ باتیں کر لیں گے. میں کچھ موتی موتی باتیں عرض کر دوں. سب سے پہلے تو میں نے یہ حدیث شریف جو پڑھی, اس روایت کو حدیث مسلسل بالاولیت کہا جاتا ہے. حدیث مسلسل بالاولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر شاگرد نے اپنے استاد سے علم حدیث کو پڑھنے سے پہلے اس روایت کو سنا. میں اس روایت کو مولائی و مرشدی حضرت شیخ محمد یونس صاحب جونپوری رحمت اللہ علیہ سے نقل کرتا ہوں, اور وہ نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی ثم المحاضر المدنی سے, وہ نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری سے, وہ نقل فرماتے ہیں حضرت مولانا عبد القیوم صاحب بدھانوی سے, وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ محمد اسحاق صاحب دہلوی سے, وہ نقل فرماتے ہیں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ سے, اور شاہ عبدالعزیز صاحب اپنے والد ماجد حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے, اور شاہ ولی اللہ صاحب کی پوری سند آپ کی کتاب الفضل المبین الاحادیث النبی الکریم جو مسلسلات کے نام سے مشہور ہے, اس میں پوری سند موجود ہے. اس کے علاوہ بھی متعدد اکابر سے, عرب کے بہت سارے علماء سے میں اس روایت کو نقل کرتا ہوں, لیکن میں نے آپ کے تسلسل کو باقی رکھنے کے لیے سب سے پہلے اس حدیث شریف کو پڑھ دیا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر ایک بات یہ سمجھو, یہ احادیث مبارکہ کا ذخیرہ جو ہے بہت بڑا ذخیرہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دور حدیث میں ہمارا طالب علم کم سے کم 40,000 حدیثیں پڑھتا ہے, اس لیے کہ بخاری شریف, مسلم شریف, ترمذی, ابو داؤد, نسائی, ابن ماجہ, موطا امام محمد, موطا امام مالک, ان ساری کتابوں کی روایتوں کو ملا کر قریباً 40,000 روایت ہوتی ہے. اگر ہمارا طالب علم ان 40,000 روایات میں سے 1,000 روایت پر بھی عامل بن جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑے ذخیرے پر ہم عمل کرنے والے ہو جائیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ذخیرہ احادیث سے 5 روایتوں کا انتخاب فرمایا. جو 5 روایتیں اگر انسان عمل کر لیں تو ساری زندگی اس پر کافی و شافی ہو جاتی. ان کے بعد اور ایک شخصیت آتی ہے, حضرت امام ابو داؤد سجستانی رحمت اللہ علیہ, وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 500,000 احادیث میں سے 4 روایتوں کا انتخاب کیا. یہ بات جو میں نقل کر رہا ہوں صرف علماء کے لیے نہیں ہم سب کے لیے. اگر ان چار روایتوں پر عمل کر لیں تو زندگی کا اکثر حصہ بلکہ پورا حصہ دین پر گزر جائے گا. آپ نے جن چار روایتوں کا انتخاب فرمایا, پہلی روایت انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. یہ روایت بتا رہی ہے کہ اپنی نیت کو صحیح کی جائے. نام و نمود شہرت دکھلاوا, مجھے کوئی شیخ التفسیر کہے یا شیخ الحدیث کہے یا شیخ الفقہ کہے, اگر میری آپ کی یہ نیت رہی تو ظاہر سی بات ہے نیت کا فطور ہے. 40,000 نہیں 4,00,000 حدیثوں کے پڑھنے کے باوجود ہمیں آخرت میں کچھ نہیں ملے گا. اس لیے ہمیں اپنی نیت کو علم کے بعد میں, اعمال کے بعد میں, اخلاق کے بعد میں صحیح رکھنا چاہیے. حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الدر الثمین میں اپنا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک دن مجھے خیال گزرا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر یہ سال ثواب کروں. یہ ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو ہم نے چھوڑ دیا ہے. امت اپنے والد کے لیے ایصال ثواب کرتی ہے, اپنی والدہ کے لیے, بیوی کے لیے, بچوں کے لیے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایصال ثواب کا مجاز بہت کم. بلکہ میں نے اپنے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ سے بات سنی کہ جب تم اپنے رشتہ داروں کے لیے ایصال ثواب کرتے ہو, اس موقع پر اگر پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شریک کر لو تو اس صورت میں یقیناً تمہارے مرحومین کو اللہ ثواب پہنچا دے گا. اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ پہنچاتا ہی, ان کی برکت سے رشتہ داروں کو بھی پہنچ جائے گا. تو بہرحال الدر الثمین میں تشریف لیا. السلام علیکم. الدر الثمین میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنا ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایک مرتبہ خیال گزرا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر ایصال ثواب کروں. میں نے دعانے کے چنے لیے اور دعانے کے چنے لے کر پھر میں نے ایصال ثواب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر. رات میں میں نے خواب دیکھا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے ان چنوں کو جو میں نے ایصال ثواب کیا تھا اپنے ہاتھ میں لے کر کے کھیل رہے ہیں, اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں, اس ہاتھ سے اس ہاتھ میں, گویا کہ آپ کا ایصال ثواب قبول ہو گیا. یہ نیت کے اوپر مدار ہے. انسان کی نیت اگر صحیح ہو تو پھر ایک کھجور کا دانہ اور چند دانے, چند چاول کے دانے یا گیہوں کے دانے بھی اللہ کے وہاں بڑا ثواب رکھتا ہے. اور اگر نیت صحیح نہ ہو تو اس صورت میں وہ پہاڑ کے برابر ہوگا, اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے پہلی روایت جس کو امام ابو داؤد سجستانی رحمتہ اللہ علیہ نے نقل فرمائی, انما الاعمال بالنیات, اپنی نیت کو صحیح کی جائے خصوصا ہمارے عزیز طلبہ شیخ التفسیر یا شیخ الحدیث یا شیخ الفقہ یا فلاں فلاں, اس طرح کی نیتوں سے اپنے آپ کو پرہیز کریں, شہرت سے اپنے آپ کو بچائیں. جتنا اخلاص للہیت ہوگی اب تعالیٰ کے وہاں اللہ اتنا ہی ہمیں مقبول بنائیں گے. دوسری حدیث شریف فرمایا الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات, حلال بھی واضح ہیں حرام بھی واضح ہیں, ان دونوں کے درمیان مشتبہ ہے, یعنی جس میں ادلہ حلت و حرمت دونوں کے ہو وہاں احتیاط یہی ہے کہ حرمت والی روایت پر عمل کر لو, ہیلے حوالے کر کے حلت کی روایت کے اوپر نہ جاؤ. دع ما یریبک الا ما لا یریب, چھوڑ دو ان چیزوں کو جس میں شبہ ہو اور ان چیزوں کو اپنا لو جس میں شبہ نہیں. معلوم یہ ہوتا ہے کہ انسان کو مالی مسائل میں بھی احتیاط کی بہت ضرورت ہوتی ہے. نبی علیہ السلام اپنے نواسے حسن کے ساتھ جا رہے تھے, کھجور کا دانہ راستے میں ملا, بخاری شریف میں آپ نے روایت پڑھی, حضرت حسن نے منہ میں اٹھا کر رکھ دیا, نبی علیہ السلام نے انگلی ڈال کر نکالا اور فرمایا ممکن ہے یہ صدقے کا دانہ ہو اور مجھ پر اور میری اولاد پر صدقہ حرام. یہ امت کو احتیاطی پہلو کی طرف اشارہ فرمایا. تیسری روایت امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے جو ذکر فرمائی وہ یہ ہے لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, مومن قابل نہیں ہو سکتے اس وقت تک جب تک کہ تم اپنے لیے جو پسند کرتے ہو وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. میں میرے لیے عزت چاہتا ہوں اپنے بھائی کے لیے بھی عزت چاہوں, میں میرے لیے مال چاہتا ہوں دوسروں کے لیے بھی چاہوں, میں اپنے متعلق اچھا سوچتا ہوں دوسروں سے متعلق بھی ہم اچھا سوچیں. نمبر چار, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد جس کو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے چار روایات میں ذکر فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اسلام کا بہترین عمل اور بہترین خوبی ہے, انسان کا بہترین عمل اور بہترین خوبی کی بات یہ ہے کہ وہ لا یعنی باتوں سے پرہیز کرے. آج کل امت جو لا یعنی باتوں میں واٹس ایپ پر اور اس طرح کے مسائل میں جو اپنا وقت ضائع کر رہی ہے اور ہر وقت جو ہے ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے, حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی ثم المحاضر المدنی کے سلسلے میں ہم نے اپنے شیخ و مرشد حضرت شیخ یونس صاحب سے بار بار سنا کہ حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ ایک منٹ بھی تزیے وقت میں پسند نہیں فرماتے. ہمارا وقت عمومی طور پر ضائع ہوتا ہے لغویات میں, بیکار کے کاموں میں, آپس کی باتوں میں جس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, بلا وجہ کے ہم اپنے وقت کو ضائع کرتے ہیں. یہ وہ چار احادیث مبارکہ ہیں جس کو امام ابو داؤد رحمت اللہ علیہ نے 500,000 احادیث میں سے منتخب فرمایا اور ہم کو اس بات کی تعلیم دی کہ اس پر عمل کرو. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ علیہ اس پر تجزیہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ پہلی روایت سے معلوم ہوتا ہے اپنی عبادت کو پرخلوص بناؤ, انما الاعمال بالنیات, اپنی عبادات کو پرخلوص بناؤ. دوسری روایت الحلال بین والحرام بین, اس سے اشارہ فرمائے اس بات کی طرف کہ انسان مال حرام سے مال شبہات سے اپنے آپ کو بچائے. تیسری روایت انسان اپنے لیے جو پسند کرے وہ اپنے بھائی کے لیے پسند کرے, تمام معاملات اس کے اندر داخل ہو گئے, تمام معاملات کے اندر میں اپنے بھائی کے لیے وہ چاہوں جو میں اپنے لیے چاہتا ہوں. من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی, اس سے تزیے وقت کی طرف ہمیں اشارہ فرمایا کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کرو. قرآن کریم میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ, صراحتاً یہ آیت اشارہ کر رہی ہے اس بات کی طرف کہ جس انسان نے کسی کو کچھ دیا, صدقہ دیا یا کوئی اور چیز, ہدیہ دیا یا کچھ, اور دل میں خیال یہ ہے کہ وہ اس سے زیادہ مجھ کو دے, ظاہر سی بات ہے قرآن اس کو ربا سے تعبیر کر رہا ہے. مطلب اس نیت سے بھی کسی کو دینا نہیں چاہیے. قرآن کریم میں اور ایک جگہ ارشاد فرمایا لا تمن تستقصر, تم احسان نہ کرو زیادہ لینے کے نام پر کہ میں 50 دوں تو وہ مجھے 100 دے اور میں اس کو یہ چیز دوں تاکہ وہ میرا اکرام کرے, میرے شان میں اچھی اچھی باتیں بولے. لا تمن تستقصر, بلکہ ہمیں یہ کہا گیا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکرا. انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم جو کچھ کھلاتے اور پلاتے ہیں اللہ کے لیے, ہم تم سے لفظ جزاء اللہ کی بھی امید نہیں رکھتے, ہم تم سے لفظ شکر کی بھی امید نہیں رکھتے. عمومی طور پر بعض لوگوں کے مزاج میں عجیب بات ہوتی ہے, بیچارے اہل مدارس جو ہوتے ہیں وہ اپنے محسنین کے نام لینے پر مجبور ہوتے ہیں اور ہر ایک کا نام لینا ہی پڑتا ہے, ورنہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں ان کا نام آیا میرا نام نہیں آیا, آپ نے میرا نام نہیں لیا. تو بیچارہ محتمیم جو ہے ایک مظلومانہ حیثیت رکھتا ہے, لبعادہ اسے ایک لمبی چوری فہرست لے کر کے کھڑے ہونا پڑتا ہے, چاہے وہ 5 روپے ہو یا 50 روپے ہو یا 100 روپے. ہم نے جب ایک ادارے کو دیا, ایک مدرسے کو دیا, ایک مسجد میں دیا, وہ اللہ کے خاطر دیا ہے. دنیا کی فہرست میں نام آئے یا نہ آئے, اصل بات یہ ہے اللہ کی فہرست میں نام آ جائے, رب کریم کی فہرست میں نام آ جائے. ہمارے اکابر میں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ گزرے ہیں. مفتی محمد شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کے ملفوظ میں ایک جگہ ہے, فرمایا کہ جو لوگ اپنی برائی اور شان اور اپنے متعلق تعریفی کلمات چاہتے ہیں, حضرت نے ایک مثال دے کر فرمایا کہ ایک دلہن کو سہیلیوں نے تیار کیا اور جب وہ تیار ہو گئی تو سہیلیاں اس کی تعریف کرنے لگی, بہن تو بڑی اچھی معلوم ہوتی ہے, بڑی خوبصورت معلوم ہو رہی ہے. عقل مند دلہن نے جواب دیا میری بہنوں تم میری تعریف نہ کرو, تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ میرا شوہر اس کو پسند نہ کرے. اگر وہ میری تعریف کرتا ہے تب تو ٹھیک ہے, تمہاری تعریف سے کیا ہوگا. اسی پر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ساری دنیا آپ کی تعریف کرے, آپ علامہ ہو, آپ شیخ العدیز ہو, آپ شیخ التفسیر ہو, اور آپ حاجی صاحب ہو, تہجد گزار صاحب ہو, قاضی صاحب ہو, ساری دنیا ہماری تعریف کرے, ان سب سے کہہ دو تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ مولا میری تعریف نہ کرے, جب تک اس کی فہرست میں میرا نام نہ آ جائے وہاں تک تمہاری تعریف سے کچھ نہیں ہوگا. اس رب کریم کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے, اسی کو منانا چاہیے. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ سے ہم نے بار بار سنا, حضرت فرماتے تھے اگر تم دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہو تو کیا معلوم وہ دیکھ بھی رہا ہے یا نہیں دیکھ رہا ہے, اور اگر وہ دیکھ بھی رہا ہے تو کیا معلوم وہ خوش ہوگا بھی یا نہیں ہوگا, اور اگر وہ خوش ہو بھی گیا تو کیا معلوم وہ کچھ دے گا بھی یا نہیں دے گا, اور اگر وہ کچھ دے گا بھی تو کبھی اتنا نہیں دے گا کہ میری زندگی کی کفالت کر دے. فرمایا اس کے مقابلے میں اگر تم اللہ کے لیے کرو گے تو وہ رات کے اندھیروں میں بھی تمہیں دیکھتا ہے, اور جب وہ کام اس کے لیے ہوا تو وہ خوش بھی ہوگا, اور جب وہ خوش ہوگا تو وہ عطا بھی کرے گا, اور جب عطا کرے گا تو وہ اتنا دے گا کہ تمہیں کسی کے در کا محتاج نہیں بننے دے گا. فرمایا اس رب کے لیے کرو, اس اللہ کے لیے کرو, اس کو مناؤ, اس کی خوشامدیں کرو, اس کے سامنے سر و سجود ہو کر مانگو تو تعالیٰ ہماری جھولیاں بھر دے گا. بہرحال ایک بات تو مجھے یہ عرض کرنا تھا, حضرت چونکہ تشریف لے آئے اس لیے درس حضرت ہی فرمائے. تیسری بات یہ ہے کہ آپ دنیا میں دیکھیں کسی کا قول اور فعل اگر حجت ہے تو وہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں, اور انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سلسلے کے آخری کریم ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلسلہ نبوت کے آخری قریب آپ ہیں. آخر انبیاء ہی کا قول و فعل حجت کیوں ہے؟ ایک سوال ہوتا ہے, انبیاء ہی کا قول و فعل حجت کیوں ہے, کسی اور کا قول اور فعل حجت نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں. بہت غور سے یہ دو باتیں سمجھ لیں. دنیا میں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک مجتبی ہوتا ہے, ایک منیب ہوتا ہے. مجتبی کی مثال یوں سمجھ لو کہ بادشاہ خود کسی آدمی کو اپنی خدمت کے لیے منتخب کر لے, یہ مجتبی ہوا. اور منیب اس کو کہتے ہیں جو اپنی محنت کے ذریعے سے آگے بڑھا اور بادشاہ کا تقرب حاصل کرنا چاہا, اسے منیب کہا جاتا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام سب کے سب مجتبی ہیں. اللہ یجتبی اللہ یستم, تو سارے انبیاء کرام علیہم السلام جو ہیں مجتبی ہیں. اللہ نے ان کو اپنے لیے منتخب فرمایا, اور ظاہر سی بات ہے کہ اللہ جن کو اپنے لیے منتخب کرتا ہے وہ صاف ستھرے ہوتے ہیں, وہ ظاہر اور باطن کے اعتبار سے پاک اور صاف ہوتے ہیں. اور جو منیب ہوتا ہے وہ اپنی محنت کے ذریعے سے آگے بڑھتا ہے. انبیاء کے علاوہ جتنے انسان ہیں وہ سارے کے سارے انسانوں میں اولیاء اللہ غوث اور قطب اور ابدال جتنے بھی ہیں یہ سب منیب ہیں. منیب وہ ہیں جو اپنی محنت سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جو منیب ہوتا ہے اس سے خطا ہو سکتی ہے, اس سے غلطی ہو سکتی ہے, اس سے کوئی گناہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو مجتبی ہوتا ہے اس سے کوئی گناہ نہیں ہوتا. وہ پاک اور صاف ستھرا ہوتا ہے, وہ معاصی سے بالکل دور ہوتا ہے. پھر اسی کے ساتھ حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات اور ملا دوں جو حضرت نے حجت اللہ البالغہ میں لکھی. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو عقل عطا فرمائی, ایک عقل ہے, ہم دو قوتیں عطا فرمائی, ایک ہے قوت عقل اور ایک ہے قوت عمل. بس یہی دو ہی باتیں ہیں, انسان کی عقل ہو, انسان کے اعمال اور اپنے کام ہو. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے دو قوتیں عطا فرمائی, قوت عقل اور قوت عمل. قوت عقل کامل طور پر یعنی کمال کا جو مرتبہ ہے وہ انبیاء کرام علیہ السلام ہے, یعنی قوت عقل کا کمال نبوت ہے. قوت عقل کا کمال نبوت ہے اور قوت اعمال کا کمال عصمت ہے. یعنی حضرات انبیاء کرام علیہ السلام جو ہیں اپنے اعمال میں اتنے مضبوط ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح کے معاصی اور گناہوں سے صاف ستھرے ہوتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ انبیاء میں یہ دو وصف ہے نبوت کا اور عصمت کا, تو اب انبیاء مجتبی ٹھہرے, مصطفیٰ ٹھہرے, تو انہی کا قول و فعل حجت ہوگا, انہی کی باتیں حجت ہوگی, اسی پر عمل کیا جائے گا. اس بنیاد پر حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زندگی اور اس کے آخری قریب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قول و فعل حجت ہے. پھر انبیاء نبی علیہ السلام کے اعمال کو علماء نے چار حصوں میں تقسیم فرمایا. اقوال تو سارے کے سارے حجت ہی ہیں, لیکن آپ کے افعال کے بعد میں ایک تو آپ کے افعال وہ ہیں جو اس قبیل زلات ہیں, آپ سے سہو ہو گیا, خطا ہو گئی. مثلاً یہ کہ آپ نے چار رکعت کے بجائے دو رکعت پڑھ لی جیسے حدیث ذلیدین میں ہے, تو یہ زلات کی جو روایات ہیں, سہوات کی جو روایات ہیں, امت اس کی مکلف نہیں ہے, امت کو اسے کرنا بھی نہیں. نمبر دو, آپ کے وہ افعال جو اس قبیل خصوصیات ہیں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوصیات, مثلاً عصر کے بعد دو رکعت نفل پڑھتے تھے, یہ آپ کی خصوصیت ہے, امت کو اجازت نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام صوم وصال رکھتے تھے, یہ آپ کی خصوصیت, امت کو اجازت نہیں. تو جو آپ کی خصوصیات ہے امت اس کی بھی مکلف نہیں ہے, امت کو اسے نہیں کرنا ہے. نمبر تین, آپ کے وہ افعال جو اسقبیل طبیعت ہے, آپ کو استنجا کا تقاضا ہوا وہاں بیٹھ کر آپ نے کسی جگہ استنجا فرمایا, یہ آپ کی طبیعت ہے. آپ نے وہ روٹی کھائی ہے کہ جس میں سے موتی بھوسی کو اڑا دیا گیا اور باقی بھوسی والے آٹے کی روٹی بنا کر کے کھا لی جس کو چھنا نہیں گیا تھا, یہ آپ کی طبیعت ہے. امت اس کی مکلف نہیں ہے. ہاں اگر امت میں سے کوئی فرد بشر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں, عشق میں, محبت میں اگر کوئی یہ کام کرتا ہے جو اس قبیل افعال طبعیہ ہے تو ٹھیک ہے, وہ اس کے عشق کی محبت کی بات ہوگی, ورنہ حقیقت یہ ہے کہ امت اس کی مکلف نہیں. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی خانقاہ میں ایک مرتبہ فرمایا کہ نبی علیہ السلام بغیر چھنے ہوئے آتے کی روٹی تناول فرماتے تھے اور آپ لوگ جو ہیں سب چھنے ہوئے آتے کی روٹی تناول فرماتے. ایک دن کہہ دیا آج بغیر چھنے ہوئے آتے کی روٹیاں بناؤ. روٹیاں بنائی, کھلائی گئی, صبح ذکر کا حلقہ خالی پڑا ہوا ہے اور ذاکرین بہت کم نظر آئے. حضرت نے سوال فرمایا, پوچھا بھی کیا بات ہوئی, فرمایا حضرت سب کو دست لگا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں بے دست و پا ہو گئے ہیں, دست کی بنیاد پر بے دست و پا ہو گئے ہیں اور خانقاہ میں وہ الا اللہ کے لیے ناز. حضرت نے اسی وقت فرمایا یہ امور طبعیہ امت ادا نہیں کر سکتی ہے, اس کے برداشت سے باہر ہے. حضرت نے پھر وہی حکم دیا کہ چھنے ہوئے آتے کی روٹی بنائی جائے. نمبر چار, آپ کے وہ افعال جو ان کے علاوہ ہیں وہ تمام کے تمام افعال امت کو ادا کرنے ہیں. اگر آپ کی طرف سے حکم اور اشارہ وجوب کا ہے تو بحیثیت وجوب ہوگا, اور اگر استحباب کا ہے تو استحباب ہوگا, اور اگر سنت کا ہے تو پھر اس صورت میں اس پر عمل کرنا سنت ہوگا. یہاں ایک بات, جب وجوب اور مستحب اور استحباب کی آئی تو عزیز طلبہ کو ایک بات بتا دوں جس کی طرف حضرت شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے, علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ نے, جو نابغہ روزگار تھے, جو قرن منصرم کا امام تھا, ہم نے اپنے اکابر کو پڑھا ہی نہیں. میں واقعتاً کہتا ہوں ہم نے اپنے اکابر دیوبند کو پڑھا ہی نہیں, ورنہ خدا پاک کی قسم ہمارے اکابر دیوبند کو اللہ تعالیٰ نے وہ علوم عطا فرمائے تھے جو راضی اور رضائی سے کم نہیں تھے. قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ, کسی نے سوال فرمایا کہ حضرت حیات نبوت کی دلیل کیا ہے, نبی حیات ہے اس کی دلیل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا ممات کی دلیل مانگو تو حیات کی دلیل سامنے آئے. فرمایا حضرت موت کی دلیل کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ جب آدمی مر جاتا ہے اس کی موت کی تین دلیلیں ہیں. پہلی دلیل تخریب بدن, دوسری دلیل اس کے مال میں میراث توریث مال, اور تیسری دلیل تجویز مرعت, اس کی بیوی سے نکاح جائز ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نکلا کہ وہ آدمی مر چکا, رشتہ ختم ہو چکا, اس کے مال سے رشتہ ختم, وہ میراث میں جائے گا. جب یہ موت کی تین دلیلیں تم کو سمجھ میں آ گئی تو اب حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سمجھو نبی علیہ السلام کے باپ میں تخریب بدن نہیں, یعنی انبیاء کا بدن خراب نہیں ہوتا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ انبیاء حیات ہے. نبی کے مال میں میراث جاری نہیں ہوتی, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی حیات ہے. نبی کی عورتوں سے نکاح دوامن حرام ہے, کوئی اور نکاح نہیں کر سکتا, یہ دلیل ہے اس بات کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حیات ہے. یہ ہمارے اکابر ہیں, اکابر دیوبند. ہمیں بخاری شریف میں ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے اس ایک روایت جب آئی تو اس پر ایک تحقیق کرتے ہوئے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ اور حضرت گنگوہی نبر اللہ مرقدہما دونوں کے قول کو نقل کرنے کے بعد فرمایا, جہاں سماع موتا کا مسئلہ آیا کہ میت سنتی ہے یا نہیں سنتی, ایک اختلاف ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ لوگ قائل ہیں کہ سماع موتا ثابت نہیں ہے, میت نہیں سنتی. لیکن حضرت عمر و ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ میت سنتی ہے. ہمارے حضرت نے اس پر ایک تقریر فرمائی تھی, وہ میں آپ کو نقل کروں. فرمایا حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ نے جو دلیل پیش کی ہے انک لا تسمع الموتا وما انت بمسمع من فی القبور, فرمایا اس میں سما کی نفی ہے, اسما کی نفی کہاں ہے؟ اس میں سما کی نفی ہے, اسما کی نفی نہیں ہے. معلوم یہ ہوتا ہے تم جب چاہتے ہو نہیں سنا سکتے, اللہ جب چاہتا ہے سنا دیتا ہے. پھر اس کے بعد شیخ نے جملہ فرمایا تھا, فرمایا یہ بات اس سے پہلے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہی ہے اپنے فتاوی میں, مجموعۃ الفتاوی میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جواب دیا ہے. لیکن فرمایا حضرت نانوتوی اور حضرت گنگوہی کے زمانے میں یہ مجموعۃ الفتاوی چھپی بھی نہیں تھی, ان دونوں نے دیکھا بھی نہیں ہے اور وہی جواب دیا جو ابن تیمیہ نے دیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے اکابر دیوبند کے علوم بہت اعلیٰ درجے کے ہیں. کاش کہ ہمارے طلبہ ان ہمارے اکابر کو پڑھنے والے بنے. تو میں اس بات کی طرف اشارہ کر رہا تھا کہ واجب اور استحباب کے اوپر میرا ذہن منتقل ہوا اس بات کی طرف کہ جیسے صحابہ کے دور میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن فرمایا, قرآن کریم کو جمع کر دیا اور جو ہے متفقہ طور پر سارے صحابہ نے گویا کہ تواتر کے ساتھ یہ ثابت ہوتا چلا آیا. قرآن کریم متواتر ہے, متواتر طبقہ بھی ہے اور اجماع صحابہ بھی ہے اور اجماع امت بھی ہے, سب کچھ ہے. بہرحال یہ قرآن کریم حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب جمع ہو گیا تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اسی طرح روایات کو حضرت عثمان کے زمانے میں اور صحابہ کے زمانے میں کیوں جمع نہیں کر لی گئی؟ اس لیے کہ احادیث شرح ہیں قرآن کریم کی, اور جب متن جمع ہو گیا, قرآن جمع ہو گیا اور اس پر تواتر کا مسئلہ آ گیا تو پھر اس صورت میں روایات بھی جمع ہو جاتی اور صحابہ کرام روایات کو بھی جمع کر لیتے. ایسا کیوں نہیں ہوا؟ اس لیے کہ روایات کا جمع کرنا یہ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہوا سرکاری طور پر, اور اول من دبر الحدیث ابن شہاب الزہری ہے. بہرحال کیوں دور صحابہ میں روایات کو جمع نہیں کیا گیا؟ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ اس اشکال کے جواب میں اشارہ کرتے ہوئے جو بات فرماتے ہیں وہ غور سے سنو. شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر دور صحابہ میں ساری کی ساری روایتیں جمع ہو جاتی تو اس صورت میں ان روایتوں پر تواتر کا درجہ ثابت ہو جاتا, یعنی اس پر تواتر کا حکم لگ جاتا جیسے قرآن کریم پر, اسی طرح روایات پر بھی تواتر کا حکم کہ یہ روایات متواتر ہیں. اب متواتر سے جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ ہمیشہ فرض و وجوب کا ہوا کرتا ہے, اور جب فرض و وجوب کے سارے مسائل ہو جاتے تو تم سنت کہاں سے ثابت کر دے, تم استحباب کہاں سے ثابت کر دے؟ اللہ کو یہی منظور تھا کہ اس میں طبقات رہے اعمال کے اعتبار سے, روایت سے کچھ وجوب ثابت ہو, کچھ سنت ثابت ہو, کچھ استحباب ثابت ہو. اس لیے اللہ کو منظور ہی یہ تھا کہ دور صحابہ میں یہ روایات جمع نہ ہوئی. یہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا ہے اور بہت جامع جواب دیا ہے. بہرحال میرے بھائیوں, میرے عزیز بچوں, آپ نے یہ جو بخاری شریف پڑھی حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق, ایک بات میں عرض کر دوں. حضرت امام رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تعالیٰ کو جب عظیم المرتبت کتاب کا کام لینا تھا تو آپ نے مجوسی کے گھر میں اتنے بڑے امام کو پیدا کر دیا. آپ کے دادا پردادا تو مجوسی ہیں, مجوسی کے گھر میں اتنے بڑے امام کو پیدا کر دیا, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پیدا ہوئے تو بخاری نابینا ہے اپنی دونوں آنکھوں سے, اور دو سال کے بعد اللہ نے بینائی عطا فرما دی. تو آپ غور فرمائیں کہ ایک طرف تو مجوسی کے گھر میں تیسری پشت کے اندر اتنا بڑا امام پیدا ہو رہا ہے, پارسی کے مقام میں, آتش پرست کے مقام میں اتنا بڑا امام پیدا ہو رہا ہے اور وہ بھی ایک نابینا ہے اور پھر اللہ اس کو بصیرت اور بصارت دونوں عطا فرماتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ جب کسی سے کام لینے پر آتے ہیں تو نہ وہ دولت کو دیکھتے ہیں نہ عزت کو دیکھتے ہیں کسی چیز کو دیکھتے نہیں, وہ تو دل کے اندر کی گہرائیوں کو دیکھ کر اپنے کام اور اپنے علم اور اپنے ایمان اور اپنی اشاعت کی دولت سے اس کو مالا مال کر دیا کرتے ہیں. اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالیٰ جل شانہ اپنے دین کا کام کرنے کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. ہمیں سعادت سمجھنا چاہیے کہ اب تعالیٰ جل شانہ نے ہمیں اس دین مبین کے لیے قبول کیا اور اس دین متین کے لیے قبول کیا. عمومی طور پر لوگ یہ بیان کرتے ہیں کہ علم کی اشاعت علم کی اشاعت علم کی اشاعت. ہم نے اپنے حضرت شیخ یونس صاحب سے سنا, حضرت فرماتے تھے علم کی اشاعت علم کی حفاظت. دو باتیں, صرف اشاعت نہیں علم کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ضروری ہے. اس علم کی ہم حفاظت کریں گے اور اس وقت کے حالات آپ دیکھ لو کہ جس کے اندر مدارس کو علماء کو تان و تشنی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور مختلف طریق پر علوم دینی یا علوم قرآنی یا علوم اسلامی یا اور علوم نبویہ کو پامال اور ذلیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ایسے وقت میں ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ جب ہم اشاعت کر رہے ہیں وہاں پہلے حفاظت بھی کریں, اور حفاظت کا مطلب یہ ہوگا کہ ہماری پونجی چلی جائے, دولت چلی جائے, سرمایہ چلا جائے, عزت داؤں پہ لگ جائے, لیکن ہم اپنے علم نبوی اور علم قرآن کا سودا نہیں کریں, ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہ دونوں چیزیں ہمارے ذمے ہیں, نشر و اشاعت بھی ہے اور اس کی حفاظت بھی ہے. یہ دونوں کام جب ہوگا تو انشاءاللہ تعالی ہمارا پڑھا ہوا یہ کام ہوگا, اور اگر ہم نے اس پر محنت نہیں کی اور حفاظت نہیں کی اور پھر اس کی اشاعت نہیں کی تو پھر آج سال ہمارے مدرسوں میں گزارے ہوئے یہ ہمیں کچھ کام نہیں دے سکتے ہیں. ہم تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو دین مبین کی اشاعت کے لیے بھی قبول فرمائیں, حفاظت کے لیے بھی قبول فرمائیں, اور پھر ساتھ ساتھ آخری بات جو بخاری لائے ہیں اس پر ایک نقطہ سمجھ لو جو حضرت شیخ یونس صاحب سے ہم نے سنا کہ ساری کتاب تم نے پڑھ ڈالی, علم بھی پڑھا اور ایمان بھی پڑھا اور عبادات بھی پڑھے اور معاملات بھی پڑھے, اخیر میں ونزع الموازین القسط لا کر بزبان حال حضرت الامام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ اتنے سارے علوم تم نے پڑھ لیے, پڑھ لینے سے وزن پیدا نہیں ہوگا جب تک کہ عمل نہیں کرو گے. عمل نہیں کرو گے وہاں تک وزن پیدا نہیں ہوگا. عمل بھی دو شرطوں کے ساتھ, نمبر ایک ایمان و سنت اور نمبر دو اخلاص. ایمان و سنت اور نمبر دو اخلاص, یہ دو شرطیں ہوگی تو اس پر ہمارے اعمال میں وزن ہوگا. علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ جب بخاری شریف کا آخری درس دیتے تھے اور سبق پورا فرماتے تھے تو اخیر میں حضرت ایک جملہ فرمایا کرتے تھے, جاؤ ظالموں میں نے تمہیں مولوی بنا دیا. شاہ صاحب فرماتے تھے جاؤ ظالموں میں نے تمہیں مولوی بنا دیا, پھر فرماتے تھے کہ تم نے مسلم ترمذی ابو داؤد سبھی پڑھ لی لیکن سند تو تمہیں اسی کتاب پر ملے گی, بخاری شریف ہی پر سند ملے گی, اس کے بغیر تو مل نہیں سکتی. اس پر فرمایا جاؤ ظالموں میں نے تمہیں مولوی بنا دیا. پھر اگلا جملہ جو بہت ہی ہمارے دلوں پر لکھنے کے قابل ہے, شاہ صاحب فرماتے تھے قیامت میں تو وزن ہوگا ہی ہوگا, او مولویوں دنیا میں بھی یہ قوم تمہارا وزن کرے گی. تم کیسے چلتے ہو, کیسے دیکھتے ہو, کیسے بولتے ہو, تمہاری ٹوپی کیسی ہے, تمہارا لباس کیسا ہے, تمہاری وضاحت کیسی ہے, دنیا میں بھی تمہارا وزن ہوگا. فرمایا اپنی زندگی کو سنت کے ڈھانچے میں ڈالنا, اللہ تمہیں بہت کچھ عطا کرے گا. حق تعالیٰ ہمارے اس مدرسے کو دین دگنی رات چوگنی ترقیوں سے مالا مال فرمائے, حضرت مولانا کو صحت و عافیت عطا فرمائے, رب تعالیٰ آپ سے دین کا خوب کام لے, اور اس مدرسے سے ہمارے جتنے فضلاء نکل رہے اللہ تعالیٰ ان کو دیر اور دور کے لیے قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبی کریم برحمتک یا ارحم الراحمین. آپ کے دل میں یہ دعا بھی ہے کہ آپ حضرت شیخ العزیز مولانا محمد حمید صاحب رحمت برکاتہ کے لیے دعا کریں کہ اللہ کوئی بات نہیں آ سکے بہت ہی مطلب ہمیں مالا مال کر رہا ہے. اب وہ بزرگ تشریف لا رہے ہیں, آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسی علم حدیث کی ایک بہت بڑی شاخ ہے ختم نبوت. اس امت پر سکھوں کے کردار میں علم کے راستے سے بہت سی جہالتوں کے دروازے کھولے ہیں اور ان سب جہالتوں کے روح پر چٹان بن کر اگر کچھ لوگ کھڑے ہیں تو صرف علماء, اگر ان کا وجود نہیں ہوگا تو یہ ملت اپنی ہستی کھو بیٹھے. اس لیے علماء سے تعلق ان کے لیے دعائیں اور ان کے فنداتے کی دنیا سے رشتہ قائم کرنے کی صحیح اور محنت ہمیشہ برقرار رہی ہے. آپ نے محسوس کیا شیخ العزیز حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمت اللہ علیہ معمولی بزرگ نہیں تھے, مثال تو آپ نے سنی ہے. میں یہاں تک کہنے کو تیار ہوں کہ 800 برس کے عرصے میں پورے عالم اسلام نے شیخ یونس جیسا محدث پیدا نہیں کیا, اور میں اس بنیاد پر کہہ رہا ہوں اس مدرسے میں حضرت اقدس مولانا سید سلیمان ندوی تشریف لا چکے ہیں اور درس مخالف بیٹھ گئے. کیا شان ہوگی اس وقت مدرسہ انداز الاسلام کی جب مسند درس پر کوئی شیخ بیٹھا ہے اور حضرت مولانا سید سلیمان ندوی جیسا محقق اور اتنا بڑا بزرگ, اتنا بڑا محقق, عالم اسلام کا اتنا بڑا مورخ کہ حضرت ڈاکٹر شیخ العزیز مولانا یونس صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے تو ان کا علم حدیث علامہ انور شاہ تجوید کے بھی آگے, اور میں کہہ سکتا ہوں ہمارے حضرت شیخ ان کے فنداتِ علمیہ کے آگے نسل آخری نسل تک منتقل کرنے کی ایک ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. ابھی تک حضرت شیخ کی 2 جلدیں بخاری شریف پر آئی ہیں, بخاری شریف نبراسال عظیم بخار آگے کام چل رہا ہے انشاءاللہ وہ جلدیں بھی آئیں گی. میں نے ان جلدوں میں جو کچھ پایا ہے اس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ حافظ ابن حجر السلام اور علامہ بدر الدین عینی کی تحقیقات سے بھی آتے ہیں, اور بخاری شریف کی آخری حدیث پر حضرت کے جو ملکوتات ہیں آپ کا جو کلام ہے بعض کتابوں میں وہ بھی آ چکا ہے. صحیح بات یہ ہے کہ شیخ یونس رحمت اللہ علیہ کی تحقیقات ان دونوں بڑے علم حدیث کے سمندر ابن حجر السلامی اور علامہ عینی سے کہیں نہ ہیں. خاص طور پر جہاں لوگ امام الحنیفہ پر علم حدیث کے معاملے میں وہ روایت پڑھتے ہیں جس کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے نقل کیا کہ 30 صحابہ سے ہماری ملاقات بھی کسی نے نہیں کہا کہ ہمارا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح. یہ ایک عنوان ہے اس موضوع پر میں نے بخاری کی ساری شرحیں چھان لی، اردو کی ہو، عربی کی ہو، فارسی زبان کی ہو، کسی کتاب میں وہ تحقیق نہیں ہے جو حضرت اقدس شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب کی نمرات الصالح سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ تحقیقات علمیہ میں ان اکابر سے بہت آگے بہت آگے، اور آپ نے ابھی ان کا رنگ جمال، ان کا رنگ کمال، ان کا انداز بیان، ان کا انداز تحقیق اور ان کی درد علمی کا ایک جامع نمونہ ہے ہمارے حضرت شیخ مولانا مفتی محمد حنیف صاحب دامت برکاتہم، اللہ ان کی حیات میں برکت عطا کرے۔ حضرت شیخ کی جو نوادرات منصوب ہیں وہ آپ کے خزانے میں ہیں، اس لیے ہم یہ بھی دعا کریں، پتہ نہیں میں خود سے روکیوں گا، مجھے اندازہ نہیں اپنے حالات کے اعتبار سے موت سے قریب آنا، لیکن اللہ ان کو زندہ رکھے تاکہ ہمارے شہر کا فیض جاری اور ساری ہے، اور یہ غریب مدرسہ جو 32 دانتوں کے بیچ میں ہے، حضرت آپ اس پر ضرور نظر کرم فرمائیں، یہ سلسلہ فیض جاری ہے کہ ہمارے اکابر کی بڑی آشیا، اور جب بھی آپ سے درخواست کی جائے، درخواست گزار میں ہوں نہ میرے بات کی نظر ہو، جب بھی آپ سے درخواست کریں آپ اپنی تشریف حاضری سے ضرور نہ انشاءاللہ۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ www.attableague.com The Reviver of the